Seme ki nanga, seme ki pardon, oyoka moto. Talaka na miso, seme ki taliote. Makambo yanga na musaka yoyo. Tolingani mingi, tozali na ye libala uo. Kokota kate okotika la nasoni o na yebiye kuzali bandeko solo ngana leki na yo sukateliwa semeki nanga semeki pardon oyoka moto talaka na miso semeki taliote. Kambo yanga na musaka yoyo Tolingani mingi Tozali na ye libala uo Nusito meseni Kokota kate okotika la nasoni uo Na yebiye kuzali bandeko Solo onga na leki na yo Sukate liwa Takate yo musalo traka na miso senga nyo solingi semeki nanga semeki pardon oyoka moto Talaka na miso semeki taliote Makambo yanga na musaka yoyo Tolingani mingi Tozali na ye libala uo Nusito meseni Kokota kate okotika la nasoni uo Na yebiye uzali bandeko Longana leki na yo Sukateliwa Maria yonde motema e Yo mama na mwana e Na kitoko ya teye Yomoko banga elamba nyoso kosalanga ezali mpoya bolingo Yeso lo zoro yelo bite oyebisaki ye olinga tena liwa Na komise kotala na miso Maria yonde motema nanga Maria yonde motema e Yo mama na mwana e Na kitoko ya teye Yo moko banga elamba Nyo soko salanga Ezali mpo ya bolingo Yo solo zoro ye alobite Uye bisakie Ulinginga tena liwa Na komise kotala na miso Maria Yonde motema nanga